بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، تنendelea na darasa yetu katika kitabu شرح أصول السنة يا إمام أحمد رحمه الله تعالى، أمبايو إمشارحشوا نا الشيخ العلامة الربيع حفظه الله تعالى. أتكويتي لوفيتا تلسوما مقدمة أو تنغوليزي وكتابه هيكي، na pia tuliingia katika matni ambapo tulisoma pamoja na sharhi ile ambayo ilikuwa ni mwanzo kabisa wa kitabu hiki. Na bado tunaendelea na kusherehesha yale ambayo tulioanza katika wiki iliyopita. Baada ya kusoma sanad ambayo ni ndefu, kisha akasema kwamba kala Ahmad rahimahullahu ta'ala usulu sunna indana at-tamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin dalalah وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. وكاوت مشرعشة كيبنجيلة شاء التمسك بما كان عليه الصحابة عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. ويبوليو تلاقيها كتبنجيلة شكينا جسيمة وترك البدع. Katika kipengele hiki wachapishaji au waliopitia kitabu hiki wamekipa unwani isemayo ijtinabul bid'i wal hadhar minha, kujiepusha na bid'a na kujihadhari na bid'a. Ijtinabul bid'a wal hadhari wal hadharu minha, kujiepusha na bid'a na kujihadhari na bid'a. Hiyo ndo anwani ambayo iliyopewa sehemu hii ambayo tunaisoma leo hii insha Allah. Pia na vipengele vingine kama tutakuwa na muda tutaweza kuendelea navyo biidhnillahi ta'ala. Anasema wa kadhalika min al-usul, pia katika misingi na kanuni za sunna na itikadi ya Muislamu, tarkul bid'ah ni kuacha bid'ah. Na bid'ah katika lugha ni jambo lililozushwa. Wanasema albid'atu lughatan al-amru al-mukhtara, ni jambo lililozushwa, au wanasema al-ikhtira'u, kuanzisha jambo. Ala ghairi mithalin sabiq, kwa namna ambayo haina mfano ulioitangulia. Kwa hiyo ikawa jambo hilo ni geni, kama vile alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala badi'u samawati wal ard, mwanzilishi wa mbingu na ardhi, kwamba ni yeye badi'u as-samawati wal-ardh, mwanzilishi wa mbingu na ardhi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anamwamrisha nabii wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam aseme qul ma kuntu bid'an من الرسل في سورة الأحكام سيما إيه محمد وأمبيه كوانبا mimi sikuwa ni wa mwanzo katika katika manabii katika mitume si wa mwanzo mimi bali mimi ni katika muendelezo wa mitume ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaleta kwa hiyo wako mitume wengine waliotangulia kwa hiyo mimi si mgeni katika mambo haya ya utume nimeletwa kwenu kama mtume kwa hivyo si jambo geni mtu kuteuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa ni mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala pia watu wa lugha huwa wanasema bi'run badi'un kisima kipya kisima kipya ambacho kime kilichoanzishwa na bid'a wanaita ulama kwamba hiya mukhalafatu sunna ni kukhalifiana na sunna mukhalafatu sunna ni kukhalifu sunna hiyo ndio bid'a na jambo hilo ni madhmuma shar'an ni jambo ambalo ni dhambi kisheria li'annaha muhdathatun la asla laha fi shar' kwa sababu ni jambo lililozuliwa halina asili katika halina asili katika sheria baadhi ya ulama wengine wamearifisha hii wameielezea maelezo ambayo wanajaribu kuelezea kwamba bid'a ni kitu gani akasema Ash-Shatibi katika kitabu chake Al-I'tisam asema al-bid'a ibaratun an tariqatin fid din mukhtara'a bid'a ni ibara ya inayozungumzia mwenendo fulani katika dini mukhtara'a ambao umezushwa umeanzishwa tudhahi sharia mwenendo huo unakuwa unajaribu kufanana na sharia lakini hii inda man yaatakiduha kwa wale ambao wanayoitakidi na kuiamini hiyo hiyo bid'a inalinganishwa na sharia kama vile ni jambo la kisheria ambalo limefundishwa yuksadu bisuluki alaiha inakusudiwa kwa kushikamana na jambo hilo au kulifuata jambo hilo almubalaghatu fil fi ta'abbud lillahi subhanahu inakusudiwa kumuabudu Allah subhanahu wa ta'ala au kufanya jambo la ibada kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini kwa njia ambayo ni mukhtara'a imezushwa imeanzishwa haikuwepo mwanzo kwa hivyo jambo ambalo linakusudiwa kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala linakusudiwa ibada alafu likawa jambo hilo halikuwepo mwanzo likawa linafanywa kwa mtindo wa kwamba ni jipya na limeanzishwa basi jambo hilo ndio linaloitwa bid'a na ndio ambalo tunatahadharishwa nalo hapa kwamba tujiepushe na bid'a kwa hivyo anasema Sheikh Rabi hafidhahu Allah ta'ala wa kadhalika min al-usul pia katika usuli za itikadi ya Muislam tarkul bid'ah ni kuacha bid'ah yani istinabul bid'ah leo kidogo tapunguza spidi sababu ya zimekuja talabu kwa baadhi ya talaba kwamba ile spidi tulienda nayo juzi ilikuwa 250 sasa ilisababisha kwamba watu wengine wapitwe na baadhi ya ibara. Kwa hivyo inshallah tutajaribu kwenda kidogo kidogo. Yaani istinabu albid'a anakusudia kwamba kujiepusha na bid'a. Li'anna albid'a fiha alhalaku. Kwa sababu bid'a ndani yake kuna maangamivu. Fiha alhalaku. ndani ya bid'a kuna maangamivu. Ukiingia katika mambo ya bid'a utaangamia. Wa hadhihi alfiraqu allati waqa'at fil bid'a, na haya makundi ambayo yameingia katika bid'a au yamejikuta kwamba yameangukia kwenye bid'a, tawa'adaha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi annaha kulluha fi an-nari, ame yapa ahadi ya ukali ya makemeo mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa sallam bi annaha kulluha fi an-nari, kwamba yote hayo ni makundi ya motoni, kwamba makundi hayo yote yatakuwa ni makundi ya motoni. Liannaha salakat subul ash-shayatin, kwa sababu makundi hayo yamefuata njia za mashaitani, makundi ambayo yameangukia kwenye bid'a. Mtume sallallahu alayhi wa sallam yapa ametoa waadi, na waadi manake ni makemeo makali, kwamba makundi hayo yatakuwa ni makundi ya motoni kwa sababu yamefuata njia za shayatin, yani mashaitani. Qala ta'ala wa anna hadha sirati mustaqima, na kwa hakika hii ni njia yangu iliyonyooka. Fattabi'uhu, basi ifuateni njia hiyo. Huu mwenendo niliyoko nao ni njia yangu iliyonyoka. Fattabi'uhu, ifuateni njia hiyo. Wala tattabi'u subula, wala msifuate vinjia, yani njia moja kuu inayoelekea kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fuateni njia hiyo, msifuate vinjia vingine ambavyo vinachipuka katika njia hiyo kubwa, njia kuu, vikawa vina vimekaa pembeni vinjia hivyo, ambavyo malengo ya vinjia hivyo ni kukutoa wewe katika mstari. Msifuate vinjia hivyo. Wala tattabi'u subula, msifuate vinjia. Fatafarraka bikum an sabilihi, vikakutoeni vikakutenganisheni kunako njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na vinjia njia hivyo ndio hivyo vikundi mbalimbali ambavyo vilivyotahadharishwa na mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, kwamba vyote vikundi hivyo vitakuwa ni vikundi vya motoni kwa sababu ya kufuata njia ya sheitani. Hiyo ni katika suratul an'am 153. Anaendelea kusema Sheikh Rabi, khatta Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khattan mustaqima, kumoja alichora mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa sallam mstari ulionyoka, akitaka kuelezea hii aya ambayo inaelezea njia tulioambiwa tuifuate. Akachora mstari ulionyoka, alivyouchora ule mstari akasema hadha siratullahi, hii ndio njia ya Allah. Hii iliyonyoka hii ndio njia ya Allah. Thumma khatta an yaminihi wa an shimalihi khututan, kisha akachora kuliani mwake na kushotoni mwake vijistari vingine vidogodogo, mistari mingine khututan, huu mkubwa umepita katikati umenyoka, akasema hii ndio njia ya Allah ambayo inatakiwa kufuatwa. Kisha akachora pembeni kushoto na kulia, akachora mistari mingine na huku mistari mingine. Hapa alikuwa anatoa mafundisho kwa njia ya maelekezo ya vitendo. Baada akasema hadhihi subulu, hivi ni vinjia, hivi vingine hivi pembeni huku ni vinjia. Ala kulli sabilin shaitanu, katika kila njia, katika hizi njia zingine za pembeni kuna shaitani amesimama katika njia hiyo. Yad'u ilayhi, analingania na kuitia watu kwenda kwenye njia hiyo. Sasa kama njia amesimama sheitani, anaitia watu waende kwenye njia hiyo, hiyo njia itakuwa ya kheri? Itakuwa si njia ya kheri, itakuwa ni njia ya shari. Kwa hivyo atakaye acha njia kuu ambayo imenyooka kuelekea kwa Allah subhana wa ta'ala, akashika vinjia vya pembeni, huyo ndo ambaye atakuwa ameshika njia za sheitani na atakuwa ni mwenye kuangamia. Na hayo ndiyo mambo ya bid'a na uzushi ambayo yanauzushwa katika dini na vikundi mbalimbali. Faman taraka as-sirata al-mustaqim fi aqidatihi wa ibadatihi, yule atakayeacha sasa njia iliyonyoka katika aqida yake, katika itikadi yake, akaacha njia iliyonyoka akafuata vinjia vingine, wa ibadatihi na katika ibada zake pia akaacha njia iliyonyoka, au fiqhihi au katika fiqhi yake na ufahamu wake, au mashaka la dhalika au jambo lolote litakalofanana na hilo ambalo ni katika masala na mambo ya dini, wasalaka salaka tariqan min hadhihi turuq, akafuata njia katika hivi njia au hizi njia zingine za pembeni, huyo allati ala kulli wahidin minha shaytan yadu ilayhi, ambazo njia hizo kuna katika kila moja katika njia hizo kuna shaytani yuko analingania katika njia hiyo, bila shaka huyo atakuwa ndiye amepotea. Huyo ndiye ambaye atakuwa amepotea. Salaka tariqan, atakuwa mtu huyo amefuata njia, min hadhihi turuqi, katika hizi njia, allati ala kulli wahidin minha shaytanun yadu ilaiha, ameacha njia ya sawa na amefuata njia ambazo kila njia kuna sheitani analingania na kuitia watu kwenda kwenye njia hizo. Falhadhara alhadhara min albida, basi tahadharini sana na bida, wadhalalat, na mambo yenye kupoteza balala, jihadharini sana na bida na balala, mambo ya upotevu. Wakad hadhara minha rasulullah, ametahadharisha bid'a mjumbe wa Allah alayhi salatu wassalam, akasema man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun, atakayezua katika jambo letu hili, akikusudia katika dini yetu hii, ma laysa minhu fa huwa raddun, jambo lisilo kuwemo ndani yake, basi jambo hilo ni lenye kurudishwa, kwa maana ya kwamba halitokubaliwa jambo hilo na halitokuwa na malipo kwa Allah, jambo hilo anarejeshewa mwenyewe akatafute malipo kwa huyo ambaye aliyemfanyia. Kwa hivyo ametahadharisha Rasulullah sallallahu alayhi wasallama kuhusiana na masala ya bid'a. Wahadhara Rasulullah sallallahu alayhi wasallam aidan min ahli albid'a, pia ametahadharisha Mtume sallallahu alayhi wasallama kunako watu wa bid'a, kama alivyotahadharisha matendo ya bid'a na mambo ya bid'a, mambo ya uzushi. Ametahadharisha kwamba msiingie kwenye mambo ya uzushi, mambo ya bid'a, msiingie katika mambo hayo, jihadharini nayo. Vile vile ametahadharisha watu wa bid'a kwamba msiwe pamoja na watu wa bid'a, sishirikiane na watu wa bid'a, kwa sababu watakuambukiza bid'a zao, wakisha kuambukiza bid'a zao utaangamia pamoja na wao. Kwa hivyo ametahadharisha watu wa bid'a. Faqala fatala qaula Allah ta'ala, akasoma kauli ya Allah ta'ala isemayo qaula Allah tabaraka wa ta'ala, huwa alladhi anzala alayka alkitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihatun fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtighaa alfitnati wa ibtighaa ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Aya inaendelea mbele, warasikhuna fil ilmi yaqulun kullun min indi rabbina, yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam wakati akitahadharisha watu wa bid'a, yani akiutahadharisha umma wake na watu wa bid'a, anasema alisoma aya hii, huwa alladhi anzala alayka alkitaba, yeye Allah ndiye ambaye ameteremsha juu yako kitabu, au ameteremsha kwako wewe kitabu hicho ulichoko nacho ambacho ni Qur'an. Minhu ayatun muhkamatun, ndani yake kuna aya nyingi ambazo ni muhkamat, ni muhkam. Na maana ya muhkamatun au muhkam imeelezwa na maulama kwa urefu zaidi katika vitabu vinavyozungumzia usulu tafsir. Kwa mukhtasari kabisa, maana ya muhkamatun yani albayyinatu alwadihatun la ghumudhu fiha, aya ambazo ziko wazi, muhkamat ambazo ziko wazi na hazina yani zina yani maana yake hazina maana zaidi ya moja, maana yake inakuwa ni maana moja au inakuwa na maana pana, lakini inafahamika ikisomwa, inafahamika kama vile mtu kusema qul huwallahu ahad Allahu samad. Naam, hii haihitaji kwamba hapa inaposema qul huwallahu ahad kwamba hii ahad inakuwa na ina maana gani na maana ngapi. Hii ina maana yake kwamba Allah ni mmoja, Allah ni mmoja. Na kuna aya nyingine ambazo amesema kabla hatujafika huko, anasema hunna ummul kitabi, hizo aya hizo ambazo ni muhkamat ndio ummul kitabi, kwa maana ndio asili ya kitabu, ambazo hurejeshwa katika aya hizo zile aya nyingine ambazo zenye utata au zile ambazo haziko wazi, hurejesha kwenye hizi ayatun muhkamat. Zikisharejesha kwenye hizi ayatun muhkamat, hizi muhkamat zinaelezea hiyo aya, zinaifafanua na kuiweka wazi. Kwa hiyo hunna ummul kitabu, kwamba hizo ndio asili ya kitabu. Wa ukharu mutashabihatun, na kuna nyingine katika hizo aya ndani ya Qur'an, kuna aya nyingine mutashabihatun yani ghairu wadhihatin, haziko wazi sana. Wahiya mahtajat ila bayanin biraddihi ila ghairihi, na aya hizo ni zile ambazo zinahitaji ubainifu na zinahitaji ufafanuzi kwa kuzirejesha katika aya nyingine ili ziweze kufafanuliwa kwa kupitia aya nyenzie. Hizo zinaitwa mutashabihatun. Fa amma alladhina fi qulubihim zayghun, kwa hivyo ama wale ambao ndani ya nyoyo zao kuna upotevu. Fa amma alladhina fi qulubihim zayghun, ama wale ambao ndani ya nyoyo zao kuna upotevu na wamepotea. Fayattabi'una ma tashabaha minhu, wao hufuata zile aya ambazo haziko wazi, ghairu wadhihat, zile ambazo haziko wazi, ambazo zinahitaji kufafanuliwa na aya nyingine, wao wanafuata hizo, kwa maana wanazishika hizo bila kuzirejesha kwenye ayatin muhkamatin, hawazirejeshi kule, wanazishika hivyo hivyo. Wana kwa nini wanafanya hivyo? Ibtigha alfitna, hali ya kuwa wanataka kuleta fitna, wakitafuta fitna. Wabtighaa ta'wilihi, na wakitafuta ta'wili yake kwa kutumia akili zao bila kuzirejesha kwenye ayatum, kwenye ayatil muhkamat. Lidhan, fayatabiuna ma tashabaha minhu biduni raddihi ila ghairihi, au biduni raddiha ila ghairiha, bila kuzirejesha kwenye ayati nyingine ambazo ni muhkamat, ambazo zitaifafanua aya hiyo na kuiweka wazi. Wanafanya hivyo kwa ajili ya kuleta fitna na kutia tashkiki katika nyoyo za waumini, kuwatia mashaka waumini kutokana na kitabu chao, wawe na mashaka kuhusiana na kitabu chao, kwamba kumbe kitabu chetu hiki kuna sehemu zingine ambazo zina mashaka, hazieleweki, zina matatizo, au kumbe kuna aya zinaruhusu jambo fulani au zina, lakini maulama wetu hawatuambii. Baadhi ya watu utawakuta wanakuja na hoja kama hizo, kwamba maulama hawatuambii kumbe jambo fulani bwana ni ruhusa, lakini maulama hawatuambii, wanatuficha. Sasa tumegundua, naam, kumbe ni mtu ametafuta sehemu katika aya ambazo ni mutashabe, basi akaitumia aya hiyo ili kupitisha makusudio yake na kupitisha malengo yake. Wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah, na hajui ta'wili na tafsiri ya hizi aya ambazo ni mutashabe isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa kama mtaangalia mtaona pamewekwa alama ya wakfu ambayo inaitwa ni wakfu al-lazim, kwa wale wanaosoma elimu ya tajwidi, kwamba ukisimama hapa katika usulu tafsiri, ukisimamia hapa inakuwa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyesimamia kufahamu ta'wili ya zile aya ambazo ni mutashabe. Pia wanasema qiraa nyingine ni kuunganisha kwamba wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allahu warasikhuna fil ilmi, hajui ta'wili na tafsiri ya aya hizi isipokuwa Allah, pia wale ambao waliobobea katika elimu, arasikhuna fil ilmi, wale waliobobea na kwenda ndani na kuzamia katika elimu, nao pia hao Allah amewapa utambuzi wa kufahamu ta'wili na tafsiri ya aya zile ambazo ni mutashabe. Hata Ibn Abbas radiyallahu anhu akawa anasema ana min ar-rasikhina fil ilm, mimi ni katika hao ambao waliogobea katika elimu, ninafahamu tafsiri ya hizi aya ambazo ni mutashabe, na akawa ana tafsiri Qur'an. Naye huyu Ibn Abbas kama mtakumbuka kwamba anaitwa Habrul Umma, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuombea dua kwamba Allah amfundishe ta'wili, yani amfundishe tafsiri ya Qur'ani, na kweli akawa ni hivyo. Kwa hivyo ukisema ukiishia hapa la wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah, hapa maana yake ni kwamba ta'wili ya aya hizo ambazo ni mutashabe elimu yake inaishia kwa Allah peke yake. Lakini ukiendelea ukiunganisha warasikhuna fil ilmi, ni kwamba na wao pia wana Allah amewapa utambuzi wa kutambua hizo aya. Lamma tala hadhihi alaya, aliposoma aya hii sallallahu alayhi wasallam qala fa idha ra'aita alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu, ukiwaona wale ambao wanafuata zile ambazo zile aya ambazo ni mutashabihi, fa ulaika alladhina samma Allah, hao ndio ambao Allah amewataja. Ukiwaona wale ambao wanafuatilia aya hizo na bila kuzirejesha kwenye zile ayatu muhkamat, wanazifuatilia na wanapita nazo hivyo hivyo, basi jua kwamba hao ndio ambao Allah amewataja. Fahdharuhum, jihadharini nao, jihadharini na watu hao, naam, msiwe karibu nao, kweni makini na watu hao. Wallahu bayyana, Allah amebainisha. Wallahu bayyana man fi qulubihim zayghun, amebainisha wale ambao ndani ya nyoyo zao kuna upotevu, akabainisha kwamba yataqassaduna alfitna au alfitan, wanakusudia fitna, hawakusudii khairi. Wale ambao ndani ya nyoyo zao kuna upotevu, wao hawakusudii khairi, bali wanakusudia fitna, wanakusudia fitna, na wala hawakusudii mema umma wa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Akasema fa amma alladhina fi qulubihim zayghun, ama wale ambao ndani ya nyoyo zao kuna upotevu, fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigaa alfitna, huwa wanafuata zile aya ambazo ni mutashabihu ndani ya Qur'ani kwa ajili ya kutaka kuleta fitna na kutia tashkiku kwa waumini. Fala tajidu mubtadi'an, kwa hivyo humkuti mtu mzushi, illa wa huwa yatatabba'u almutashabihat, isipokuwa utamkuta mtu huyo anafuatilia zile ayatun mutashabihati, utakuta anafuatilia sana hizo, na sio aya tu, bali hata katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam ziko ambazo zenye sifa hii, bali hata katika maneno ya maulama pia kuna maneno mengine ambayo mtu anaweza akayazungumza yakawa na maana zaidi ya moja. Sasa mtu akachukua ile maana ambayo anaiona kwamba inamfaa yeye ili kuleta fitna na kutia mashaka kwa watu wengine. Wa huwa yatatabba'u almutashabihat min kalami Allah ta'ala au min kalami rasulihi au min kalami ulama'i al-Islam. Anafuatilia zile mutashabihat katika maneno ya Allah au kwenye maneno ya mjumbe wa Allah au maneno ya maulama wa Kiislamu. Anafanya hivi liyudhilla an-nasa fi dhalika, ili awapoteze watu katika hilo, bimithli hadhihi ash-shubuhat allati yatatabba'uha, awapoteze watu na hizi shubha zake ambazo yeye anazifuatilia au ndizo ambazo amezishikilia. Wa hadha amrun waqi'un fil qadimi wal hadithi, fala tara munharifan an manhaj ahli sunnati wal jamaa illa wa huwa yatba'u hadhihi shubuhati. Anasema na hili ni jambo ambalo lenye kutokea au lipo, ni jambo ambalo lipo fil qadim, tangu zamani, wal hadithi, na mpaka zama hizi. Fala tara munharifan, humuoni mtu ambaye aliyepinda na akashika njia isiyo ya sawa, aliyepinda kunako manhaji ya ahli sunnati wal jamaa, akawa yeye ameshika amekwenda kombo, illa wa huwa yatba'u hadhihi ash-shahawa ash-shubuhat, isipokuwa utamkuta anafuata hizi shubuhati, li yakdhifa fi qulubi an-nas al-fitan ma'a al-asaf ash-shadid, anafanya hivi ili apate kuingiza na kupenyeza, liyakdhifa fi qulubi an-nas al-fitan, ili apate kupenyeza katika nyoyo za watu fitna. Anafanya hivyo ili apate kupenyeza fitna katika nyoyo za watu, ma'al asaf ash-shadid, kwa masikitiko makubwa mtu anafanya hivyo na anakusudia kutia fitna katika nyoyo za watu, anakusudia kupoteza watu. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yarzukana wa iyyakum at-tamassuka bikitabihi wa tajannub al-bid'ah wash-shubuhat wash-shahawat. Shekhe anaomba dua hapa, anajiombea yeye mwenyewe na kutuombea sisi kwamba anamuomba Allah aturuzuku, amruzuku yeye pamoja na sisi kushikamana na kitabu cha Allah. Hapa an yarzukana, aturuzuku sisi wa iyyakum pamoja na nyinyi, atamassuka bikitabihi, kushikamana na kitabu chake na kujiepusha na bid'a na shubuhati na ash-shahawat. Wa kullu bid'atin fahiya dalala, na kila bid'a ni upotevu. maneno haya yapo kwenye matni hapo nyuma ukiangalia, wa kullu bid'atin fahiya balala, na kila bid'a ni upotevu. Anasema akhadhaha min alhadithi, maneno haya ameachukua kwenye hadithi ile inayosema iyyakum wa muhdathatil umur, jihadharini, iyyakum jihadharini, yekusheni, wa muhdathatil umur, na mambo yenye kuzuka, jihadharini sana na mambo yenye kuzuka. Fa inna kulla muhdathatin bid'a, hakika kila lenye kuzuka ni bid'a. Wa kulla bid'atin dalala, na kila bid'a ni upotevu. Kama ni upotevu, jihadhari nayo, kaa nayo mbali, sije ukaingia kwenye upotevu ukawa ni mwenye kupotea. Fa kullu bid'atin saghurat au kaburat hiya balala. Anasema muallif rahimahullah ta'ala, kila bid'a iwe ndogo au iwe kubwa, basi bid'a hiyo ni upotevu, la shaka, hakuna shaka. Sawa sawa bid'a hiyo ni ndogo au ni kubwa, muda wa kuwa ni bid'a, basi bid'a hiyo ni dalala na hakuna mashaka kabisa. Wa man qala ghaira hadha, atakayesema maneno mengine yasiyokuwa haya, kwamba hapana, sio dalala, sio dalala, bali ni hidaya, faqad khalafa an-nass, huyu amekhalifu dalili. Faqad khalafa an-nass, huyu amekhalifu dalili, tena dalili yenyewe al-wadhih al-jali, iliyo wazi kabisa, nyeupe, iko wazi kabisa, amekhalifiana nayo. Khalafa hadhihi al-kulliya allati qalaha Rasulullah, amekhalifu huu ujumla ambapo alisema mjumbe wa Allah, wa kullu bid'ah, amekhalifu huu ukulliya ambao ni ujumla aliyousema Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa kana yakhutubu biha fi julli khutabihi, alikuwa akikhutubu kwa hadithi hii katika nyingi ya khutuba zake, yani khutuba zake nyingi Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa haachi kuisoma hadithi hii. Na nyinyi mnawasikia makhatibu wetu wakati wanapokhutubu, wakishaleta ile wakishatanguliza zile ayati ambazo zinapatikana katika khutbatul haja, utawasikia wanaleta na hadithi hii, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akiisema mara kwa mara katika khutuba zake, akiitumia hadithi hii mara kwa mara, na huenda wallahu alam ni ili kuhimiza watu wawe na tahadhari sana na mambo ya bid'a, mambo yenye kuzuka, kwa sababu mambo yenye kuzuka ndiyo mambo ambayo yenye kuangamiza na kuupoteza umma na kuwatoa Waislamu kwenye dini yao na kuwapeleka kushikamana na isiyokuwa mafundisho ya mtume wao. Wa kana yakhutubu biha, alikuwa akihutubu kwa hadithi hii, fi julli khutabihi, katika khutba zake nyingi, au kulliha, au zote, kwamba sehemu kubwa sana ya khutba zake, kama si zote, alikuwa akihutubu kwa khutba hii. Anasema alikuwa akisema, amma ba'du fa inna khayra alhadithi kalamullah wa khayra alhadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala. Akisema maneno haya kila akihutubu, akisema maneno haya kwamba baada ya kusema amma ba'du, na baada ya kusoma zile aya kisha yasema amma ba'du, ambalo ni neno linaloonesha kutoka kwenye mtiririko fulani wa maneno kuingia kwenye mtiririko mwingine. Hili neno amma ba'du ni neno ambalo huletwa kuonesha al-intiqalu min uslubin ila uslubin akhar, sasa nahama kutoka kwenye uslubu niliokuwa nao naingia kwenye uslubu mwingine. Ndio anasema amma ba'du fa inna khaira alhadithi kalamullah, hakika maneno bora ni maneno ya Allah. Fa inna khaira alhadithi kalamullah, hakika maneno bora ni maneno ya Allah. Wa khaira alhadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, na muongozo bora ni muongozo wa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, huo ndio muongozo bora. Wa sharra al-umuri, na mambo ya shari. Wa sharra al-umuri, na mambo ya shari. Muhdathatuha, ni yale yenye kuzushwa katika mambo hayo. Yale yenye kuzushwa ni mambo ya shari. Wa kulla muhdathatin bid'ah, na kila lenye kuzushwa ni bid'ah. Wa kulla bid'atin dalala, na kila bid'ah ni dalala, ni upotevu. Kwa hivyo usiingie humo, utaangamia. Hadha fi sahihi Muslim, hii iko katika sahihi Muslim. Min hadithi Jabir ibn Abdullah, hadhihi khutbatu an-nabi sallallahu alayhi wa sallama, khutbatu an-nabi alayhi salatu wa salam. Hii ndio ilikuwa khutba ya an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, alati kana idha khataba biha ishtadda ghadabuhu, ambayo alikuwa anapohutubu kwa khutba hii, ishtadda ghadabuhu, ghadhabu zake zinazidi, ghadhabu zake zinakuwa kubwa, yani anakuwa mkali akiwa kwenye mimbari, anakuwa mkali sana. Wa ala sautuhu, na inakuwa anapandisha sauti yake, au inakuwa ya juu sauti yake, na maana akiwa hapo kwenye mimbar akianza kuzungumza anakuwa mkali. Istadda ghadhabuhu, anakuwa mkali sana. Wa ala sautuhu, na inanyanyuka sauti yake, inakuwa ya juu, anatoa sauti ya juu. Wa ihmarra wajhuhu, na unakuwa mwekundu uso wake. Yuko kwenye mimbari hapo, kaannahu mundiru jaishin, kana kwamba anaonya jeshi liko mbele yake. Sasa analionya na kulitolea maelekezo ili liondoke liende kwenye jihadi, akisema yakulu, akisema sabahakum au masakum, maneno ambayo yanaonesha kwamba ni mahimizo kwa jeshi, kwa maana ya kwamba atakumul aduu wakta sabaha au wakta almasaa. Haya maneno yana maana kwamba amekujieni adui wakati wa asubuhi au wakati wa jioni. Kwa sabahakum atakum aladuu wakta asubhi au wakta sabah, amekujieni adui asubuhi, anatahadharisha jeshi, adui tayari asubuhi amekushafika. Au masakum au jioni yenu, amekujieni adui jioni. Kwa hiyo kuweni na tahadhari ya kupambana na adui. Ndipo alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya mimbar wakati anapozungumza maneno haya, ndani yake kuna anatahadharisha watu kunako mambo yanayozushwa, mambo yanayozuka, ambayo mambo hayo hayana asili katika dini, na watu wakayafanya kuwa ni katika dini, na wakawa wanajikurubisha kwa mambo hayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyullah sallallahu alayhi wa sallam akiutahadharisha umma sana, tena akiwa akitoa ukali, akionyesha kwamba mambo hayo ni mambo mabaya, yani mambo yaliyoangamiza nyumati zilizotangulia. Kwa hivyo na nyinyi umma wangu msije mkaingia kwenye mambo hayo. Naam, alayhi salatu wassalam alikuwa akifanya hivyo li khuturati albid'ah, kutokana na uhatari wa bid'ah. Li khuturati albid'ah, kutokana na uhatari wa bid'ah. Wa shiddatiha, na ile ule ubaya, ule ukali na ubaya wa shiddatuha wa khataruha, kwa maana moja ule ubaya na ukali wa bid'ah na hatari yake ala al-umma, juu ya umma huu, kwamba bid'ah juu ya umma huu ni kitu ambacho ni hatari sana kwa umma huu. Wa hiya dalalatun, nayo bid'ah ni dalala, ni upotevu, jihadharini nayo. Wa man yakulu bid'atun hasana bid'atun sayi'a, na yule anayesema ah hiyo ni bid'a nzuri, bid'atun hasana ni bid'a nzuri au anasema bid'atun sayi'a ni bid'a mbaya, hadhihi mukhalifun, haya maneno haya ni yenye kukhalifu, musadimun tena ni yenye kugonga, lihadhihi alkulliya, huu ujumla ambao asadiratu asadirati amman la yantiqu anil hawa, huu ujumla ambao umetoka kwa yule ambaye hazungumzi kwa matamanio ya nafsi yake. Kwa hiyo atakayekuja anasema hii ni sayyi'a na hii ni hasana na hii ni kadha, huyu anapingana na hii kullu ambalo itamka Mtume sallallahu alaihi wasallam, naye ni katika wale ambao la yantiku anil hawa, anapingana na mjume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Kutokana na muda wetu tutoingia sana katika sehemu nyingine kwenda kuangalia hiyo bid'a, maana kuna wengine wameigawanya sehemu sehemu, ni bid'a gani bid'a gani, hatutoingia sana huko kutokana na muda wetu na kipindi chetu hiki ni kimoja tu kwa wiki. Naam, hadhi muhalifu musadimu li hadhi alkulliyati sadira amma la yantiqu anil hawa ma alasafi shadid, wa minhum man yaqsimu albid'a ila wajibat wa mustahabbat wa makruhat wa muharramat. Kuna wengine wanaigawa bid'a kwenye zile ahkam alislam alkhamsa, zile hukumu za Uislamu zile tano. Kuna wengine wanaiweka bid'a katika hizo hukumu kwamba kuna wajibu, kuna mustahabu, kuna makruhu, kuna masnunu, kuna kadha, wanaziweka kwenye daraja hizo, daraja hizi. Kuna haramu katika bid'a, yani al-ahkam al-khamsa, yani al-ahkam al-khamsa, yani nakusudia zile ahkam tano, nakusudia zile ahkam tano, kwamba na bid'a na yenyewe ina hatua hizo. Wa hadha ghalatun, hili ni kosa, huku ni kukosea. Hawa walioigawa bid'a katika sehemu hizo hawakupatia, ghalatun, wamekosea. Fa innal wujuba la yathbutu illa bidalil, kwa sababu jambo la wajibu, uwajibu hauthibiti isipokuwa kwa dalili. Kwa hivyo uwezo kasema hii ni bid'a ya wajibu, hii ni bid'a ya wajibu, haiwezekani kusema hii bid'a ya wajibu kwa sababu jambo la wajibu halithibiti isipokuwa kwa dalili. Naam, la yathbutu illa bidalil, fa idha thabata ma yusammihi bid'a bidalil الموجب فهذه ليست بدعة. كما اتثبت لتثبت جامو أمبالو وهو نليت بدعة مثلا لكاوى لمثبت ودليل إنه لفاني جامو هلو ليو واجب فهذه ليست بدعة, هي تقوى سوى بدعة, جامو هلو لتقوى سوى بدعة تينا وسبابه تغاري نجامو لن يأسيلي نلنا دليلي نبدعة halina haina asili wala haina dalili katika kitabu wala sunna. Wa idha thabatat bid dalil alladhi yufidu alistihbab falaysat bid'a hadhihi falaysat bi bid'a, na kama itathibiti kwa dalili ambayo inaonesha kwamba kuna jambo la bid'a ambalo watu wanaliita bid'a lakini likathibiti kwa dalili kwamba jambo hilo ni mustahabu, basi jambo hilo litakuwa sio bid'a, hili itakuwa ni sunna, litakuwa ni sunna, sio bid'a tena. Hadhihi sunnatu laysat bi bid'a, hii ni sunna sio bid'a. Fataqsimu hadha ghalatun, huu mgawanyo ni makosa, yani yahmilu au yuhmalu fi tayyatihi alkhata'a alwadih, kwamba inachukuliwa katika au inapelekea fi tayyatihi, nini maana tayyatihi? Tayyatihi yani fi ihtimalihi wa ihtiwaihi, fi ihtimalihi wa ihtiwaihi al-khata'a al-wadhih, kwa maana katika mzunguko wake, mzunguko wa maneno haya kugawanya bid'a katika sehemu tano inapelekea katika mzunguko wake na mkusanyiko wake inapelekea kwenye makosa ya wazi kabisa. Fatayatuhu linatokana na neno, linatokana na neno tawa yatuwi tayyan, tawa yatuwi tayyan, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, yawma natuwi samaa katayi sijilli alkutub, tutakapoikunja, tutakapozikunja mbingu kama vile linavyokunjwa kurasa za vitabu. Kwa hivyo mzunguko wake unapelekea kwenye makosa ya wazi kabisa. Hapa Sheikh kama alivyosema kwamba kitabu chake anachunga mukta, anachunga kufupisha, amemaliza kuelezea masala inayohusiana na bid'a, lakini katika vitabu vingine masala haya wameyaeleza kwa urefu sana, na sisi tulisema hatutoingia huko. Kwa hiyo tunakwenda kama alivyokwenda Sheikh rahimahullahu ta'ala. Wa min usuli sunna, na miongoni mwa misingi ya sunna, usuli za sunna, usuli na misingi ya itikadi, tarkul khusumati wal julusi ma'a ashabil ahwa, ni kuacha mizozo na kukaa na watu wa ahwa. Ahlul ahwa ni wale ambao wanaacha mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, hawafuati kitabu na sunna, wanazua mambo katika dini. Hum ahlul ahwa, yani la tukthir min aljidal. Hapa tarkul khusumat anasema maksudi kuacha mizozo na mijadala na kukaa na watu wa ahwa, yani usizidishe sana mijadala, usiwe mtu wa mijadala sana. La tukhasim illa fil mawqi' alladhi tara fihi alfa'ida, usizozane na mtu isipokuwa katika jambo ambalo au katika sehemu ambayo unaona kwamba hapa kuna faida. Kama nitazozana na huyo mtu katika ile swala, yani kuzozana kwa maana ya kujadiliana, sio kuzozana kwa maana ya ugomvi, hapana. Hapa nikijadiliana na huyu, nikizungumza naye huyu katika hii masala, ukaona kwamba hapa kutapatikana faida, liman yatlubuha, kwa yule ambaye anayetaka faida hiyo, hapo sasa utaruhusiwa kufanya billati hiya ahsan, kwa njia iliyo nzuri, ile faida ambayo mtu anaitaka. Yuridu anasema insanun yuridu yunaqishaka, mtu anataka kukunakish, anataka mahojiano na wewe, anataka mdahalo na wewe, li yasila ila alhaq, ili apate kufikia haki, aifikie haki, anataka kujua haki. Taakkadta minhu, ukawa wewe mwenyewe umethibitisha hilo, ukapata uhakika kwamba kweli huyu anataka haki, tafadhal, basi fanya naye mazungumzo, jadiliane naye. Ama yule ambao unajua kabisa huyu anakusudia tu mizozo, tugombane tu, tuzozane, tujadiliane, kisha baada ya hapo watu watoke hapo, kila mmoja asema mimi nimeshinda, nimetoa hoja, nimemshinda, haniwezi, nimemwangusha. Kama ana malengo yake ni hayo, hapana. Naam, sifanye mjadala na watu namna hiyo. Allah anasema wajadilhum billati hiya ahsan, jadiliana nao kwa njia iliyo nzuri. Yule ambaye anakusudia kuijua haki, anataka kuijua haki. Na mara nyingi mtu ambaye amefanya hivi kwamba anataka kujua haki, basi Allah subhanahu wa ta'ala humkunzulia na kumfungulia akaiona haki. Watu wengi ambao wamefuatilia Uislamu ili kutaka kujua haki, basi utawakuta wanaishia kusilimu na kuingia katika Uislamu na kushikamana na Uislamu, tena wanakuwa katika mstari wa mbele sana kuhakikisha kwamba wanashikamana na Uislamu vilivyo. Amma insanun yuridu an yughalita, ama mtu yeye anataka kukosoa na anataka akuingize makosani, ayudkhilaka fil ghalab, anataka akuingize kwenye makosa, atoke pale akisema simeona, hajui kitu yule, nimemwangusha dakika mbili tu. Anakusudia hivyo, wa ayusara, na anataka mashindano, wa ayaghliba, anataka kushinda. Mtu namna hiyo, hadha la tujadilhu, huyu usijadiliane naye. Hatakusudii kheri, anakusudia kukupotezea muda, usijadiliane naye. Hadha min almira'il madhmum, haya ni katika majadiliano yaliyogombezwa, majadiliano ya dhambi, ndani yake kuna dhambi, yamekatazwa haya. Wa min alkhusumati fi dini, na ni katika mizozo katika dini, usikubali. Alkhusumati almadhmuma, magomvi au mizozo na mijadala ambayo ni madhmumun, ina makosa ndani yake, haitakiwi mtu kuhasimiana na mtu ambaye hali yake ni hii. Natoa tambihi katika mtaa huo pale, ule mtaa wa Lindi, ukishuka nao moja kwa moja paka ukikutana na barabara ile inaitwaje, magari ya Mbagala pale pembeni pale, kila ukifika pale jioni kuna kundi kubwa la watu hukaa hapo wakizungumza mambo ya dini, wakijadiliana mambo ya dini, na malengo yao si kwamba kuna mtu hapo atakubali haki, hapana. Wanabishana tu, huwa anatoa hii, huwa anatoa hii, na wanatoa hili, anatoa hili. Sehemu kama zile ndio sehemu ambazo hazitakiwi wewe kwenda hapo, kwa sababu wale watu walioko pale hawakusudii haki, wala hawakusudii kwamba mmoja wapo ataongoka, bali wao wanakusudia kupinga na kuangalia ni nani ambaye atakayeshinda. Pia wale watu wa mihadhara ile, mihadhara ya Biblia, wale ambao hukusanya watu siku hizi kwa malengo ya kukusanya pesa, kwa malengo ya kukusanya hela. Naam, kusanya watu wengi, mhadhara mkubwa pahala, kumbe makusudio yao wabishane tu na wale watu wa upande wa pili, kisha mwisho wake wapate, wapitishe michango, wapate hela, wagawane. Tena wagawane pande zote mbili, huku na huku wagawane kilichopatikana. Hawa ni watu ambao ni hatari sana. Usipoteze muda wako wewe kwenda kukaa mahala kama hapo. Tunasikiliza na tunawanasihi waache tabia hiyo. Waache tabia hiyo, warudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na wasome dini yao, waijue dini yao, na kama atajadiliane na mtu basi ajadiliane naye kwa njia iliyo nzuri, kwa lengo la kutaka yule mtu kumuokoa kutoka katika hali aliyoko nayo, aingie aje katika hali nyingine. Hiyo iwe makusudio ni hayo, na sio makusudio ni kukusanya watu na kukorofishana na kutukanana. Matokeo yake sasa nao wanamtukana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanatukana Qur'ani, wanamtukana Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ya watu wasiojua mambo haya ya sheria ya dini inasemaje kuhusiana na mijadala na mizozo. Wao wanamekuwa kaenda kujadiliana bila elimu. Matokeo yake sasa vimepatikana vikundi vingine ambavyo na vyenyewe vinatukana Uislamu, tukana Qur'ani, wanamtukana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukipita sehemu kama hiyo unaweza kama mtu mwenye imani huwezi ukakaa hapo, wala huwezi ukasikiliza mara mbili kutokana na maneno ambayo yanayozungumzwa katika maeneo kama hayo. Tujihadhari na vitu kama hivi, na ni vitu vya hatari kabisa, dini yetu imetukataza. Naam, fala tukhasim wala tumari, usijadiliane wala usibishane. Barakallahu fikum, Allah awapeni baraka. Walhakim yadau al-umura fi mawadhiha, na mtu mwenye hikma huwa anaweka mambo kwenye sehemu zake, na hiyo ndio hikma. Alhikma wad'u shay'in fi mawdi'ihi, hikma maana yake ni kukiweka kitu mahala pake panapotakiwa. Faman yahtaju ila an tuzila anhu shubha, fabayin lahu, yule ambaye anahitaji kwamba umuondolee subha aliyoko nazo, umuondolee muskeli aliyoko nao, mbainishie, muelezee. Naam, fabayin lahu, mbainishie bil akhdhi waraddi, kwa kuchukua maneno yake na kuyaradi, kwa kumjibu na kumuelezea na kumfahamisha na kumfafanulia vizuri kwamba hivi ndivyo inavyotakiwa. Tena ufanye hivyo bil hikmati wal mawaidhati alhasana, kwa hikma na mawaidha mazuri. La ala sabili almughalaba, sio kwa njia ya mashindano, sio kwa njia ya kushindana, iwe ni kwa njia ya kukusudia kheri na kwa njia ya kukusudia kumuongoza mwenzio na kumtoa kwenye giza aliloko na kumuingiza kwenye nuru ya Uislamu. La ala sabili almughalaba walakin ala sabili bayani alhaqi wa tawdihihi, lakini iwe ni kwa njia na namna ya kubainisha haki na kuiweka wazi haki. Wa irshadi mithli hadha almustarshid, na kumuongoza na kumuelekeza mfano wa huyu ambaye ametaka kuongozwa. Hadha almustarshid, huyu ambaye ametaka kuongozwa, ametaka kujua jambo fulani katika dini, basi muelekeze, lakini sio kwa namna ya mashindano na namna ya kutaka kuona nani mshindi katika haya. Hii itakuwa mpaka mwisho hatopatikana mshindi, kwa sababu kila mmoja atatoka hapa akiona kwamba yeye kashinda, ameshinda kwa hoja na bayani. Mwisho wake inakuwa hakuna faida ya mijadala kama hiyo. Waljulus, na kukaa, yani tarkul julus, kuacha kukaa ma ashabil ahwa, na watu wa hawa, kuacha kukaa na watu wa hawa, watu wa matamanio nafsi zao, watu wanaowacha kitabu na sunna. Lianna mujalasata ashabil ahwa tuaddi ila zairi fil ghalib, kwa sababu kukaa na watu hawa, yani nakusudiwa kwamba kukaa nao pamoja katika mazungumzo yao, watu wamekaa na wanajadili, wao wanazungumza masala fulani, lakini watu wa hawa usikae nao, kwa sababu mara nyingi maneno na hawa na subha huwa zinaathiri. Na ndio maana ulama wanakataza usije ukaathirika na zile subha zao walizoko nazo, kakaa nao kisha matokeo yake ukajikuta na wewe unaathirika. Naam, lianna mujalasata ashabi alahwa tuaddi ila zairi fil ghalib, kwa sababu kukaa na watu wa ahwa kunapelekea kupotea mara nyingi, na kuwa ni hivyo kuna kusababishia wewe upotee, tapotea usikae na watu ahwa. Kuna baadhi ya vijana huenda kusoma katika nchi za marafidha, ukimwambia bwana usiende katika nchi hiyo, wanakwenda kusoma Irani, wanakwenda Lebanoni, wanakwenda Syria, na hivi vyo wanapoenda huko ni vyo vya kishia, sio vyo vya kisunna. Anakwenda kwenye vyo vya kishia, wanakwenda huko ili kwenda kusoma dini yao. Ukiwaambia msiende bwana huko, utaathirika, watakwambia kwamba mimi nishawajua hawa watu vizuri, kwa hivyo hawawezi kunipoteza. Hiyo si kweli, hiyo si kweli. Ukikaa pale mwezi mmoja, miezi miwili, tayari unaanza kubadilika kidogo kidogo, mwisho na wewe unakuwa ni katika ahlu zairi wa balala, katika watu waliopotea na watu ambao walioingia katika mtihani. Sheikh anasema wa kathiru minan nas yaghtaruna bima indahum min maarifa, na watu wengi, kathiru minan nas, wengi wa watu utawakuta wanadanganyika, bima indahum min maarifa, kutokana na kile alichoko nacho katika ujuzi na maarifa aliyoko nayo, kwamba mimi sitopotezwa na watu hao, naweza kwenda na nisipotee, hawezi kunipoteza. Wa bima indahum min adh-dhaka, na ule ujanja aliyoko nao, adh-dhaka, na mimi ni mjanja bwana, hawawezi kunipoteza. Fayukhalituna ahla al-bid'a, kwa hivyo anachanganyika na watu wa bid'a. Wayuashirunahum, anaishi nao pamoja sehemu moja, fayakiluhum Allahu ila anfusihim, kwa sababu ya kujidanganya na ule yale maarifa aliyoko nayo, basi Allah anamwegemeza kwenye nafsi yake ajiokoe mwenyewe kama anaweza. Allah anamwegemeza kwenye nafsi yake, amesema mimi ni mjuzi bwana, mimi ni mtambuzi, mimi nafahamu, mimi ni mjanja, siwezi kupotezwa. Basi Allah anamwegemeza kwenye nafsi yake na anakuwa ni mtu mwenye kupotea. Fayakiluhumullah ila anfusihim fayaqauna fi dhalala, wanaingia, wanajikuta wameingia kwenye dhalala, wamepotea. Wa hadha shay'un malmusun, hili ni jambo ambalo lenye kuguswa au lenye kuhisiwa na linaonekana, ni jambo ambalo lipo linaonekana, kwamba mtu ambaye yujalisu ahla al-ahwa, mara nyingi utamkuta anabadilika naye anakuwa ni katika watu wa dalala. Wa ashara ila hadha al-imamu ibn Battah rahimahullahu ta'ala qala, ameashiria maneno haya ibn Battah rahimahullahu qala, arafna unasan, tumewafahamu watu, kanu yasubuna wa yal'anuna ahla al-bid'ah, walikuwa wakiwatukana na kuwalaani watu wa bid'ah kutokana na jinsi walivyokuwa na shida katika kushikamana na sunna. Fajalasuhum, wakakaa nao, wakaona hakuna ubaya kukaa nao katika majalisi zao, wakawahudhuria majalisi zao, wanasikiliza maneno yao, wanasikiliza hutuba zao, mawaidha yao, durusi zao. Wa asharuhum, wakakaa nao pamoja. Fa asbahu minhum, wakajikuta wamekuwa miongoni mwao, wakajikuta wamekuwa miongoni mwao, nao wamekuwa kama wao. Ndio maana tunatahadharishwa na ulama, wanatutahadharisha kwa sababu ya hili. Wa hadha malmusun, jambo hili ni jambo ambalo linaonekana, fi kulli zamanin wa makanin, katika kila zama na katika kila pahala. Wa kad ghtarra ba'dhu an-nas, wamedanganyika baadhi ya watu, bi anfusihim, kwa nafsi zao, min kibari nnasi, katika watu wakubwa tu. Sheikh anasema katika watu ambao wakubwa sana, yani kusudia wakubwa katika kielimu, walikuwa na daraja kubwa katika elimu, lakini fawakau fi huwatil bid'ah ma al-asaf ash-shadid, wakajikuta wameangukia kwenye huwatil bid'ah, na maana huwatul bid'ah hufratun baidatu al-qa'r, shimo lenye kina kirefu. Hufratun baidatu al-qa'r, shimo lenye kina kirefu la bid'ah, wakajikuta wameangukia kwenye shimo refu la bid'ah, kwa maana wakaingia kwenye bid'ah moja kwa moja, kichwa al-mal asaf ash-shadid. Wala yazidu wala nuridu an nusammi, Sheikh anasema hatutaki kuwataja hapa, lakini wapo watu wa namna hiyo, wapo, walikuwa ni mashekhe wakubwa wa ahli sunna wal jamaa, lakini walipojichanganya tu na watu wa bid'ah, basi nao wamekuwa ni watu wa bid'ah tena, wameingia kichwa. Hum ma'rufuna 'inda tullabil ilmi, hao watu wanajulikana kwa wanafunzi na wale wanaotafuta elimu, wanafahamika, wanajulikana watu wa namna hiyo. Naam, leo afijana speed Naam. Wal julusu ma ashab al ahwa, yani yahtaju ala dhalika, anasema na kukaa na watu wa ahwa, kwamba inahitaji katika hilo kujiepusha vile vile. الجلوس مع أصحاب الأهواء يحتج على ذلك قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. الله نسمى وكواونا واتوا باو ونجديلي آياته يخوضون في آياتنا ونزغمز منينو كزجديلي aya zetu, yani wanaijadili Qur'an. Ukiona watu wanafanya hivyo, hao wanaofanya hivyo wajadili kwa wema, wanaijadili katika namna ya kutaka kuikosoa, kama wanavyofanya wale watu wa pale kona ndio waelezea. Ukiwaona watu hao, fa'arid anhum, achana nao. Fa'arid anhum, achana nao. Hatta yakhudhu min hadithin ghairi, mpaka wabadilike wawe wanazungumza mazungumzo mengine. Lakini wakiwa wanakaa pale wanazungumzia Qur'an, angalia hapa Qur'an imesema hivi, mbona hivi, mbona hivi, Qur'an kadha, mbona hapa ina kasoro, mbona hapa Qur'an ina msifu shetani, shetani hapa ameonewa. Nakuta baadhi ya watu wasema shetani kaonewa. Naam, shetani fanyaje, ameonewa, hana makosa. Watu wanamnewa, wachana nao, kaa mbali nao kabisa. Fala taqudu mahum, usikae nao. Li anna haulai yakhuduna fi kitabillah, hawa wanazungumza na kujadiliana kuhusu kitabu cha Allah. Wa yaquluna ala Allahi bighairi ilmin, na wanazungumza kuhusu wanazungumza kuhusu Allah bila ya elimu. Wanazungumza kuhusu Allah bila ya elimu. Watu wanamjadili Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa hata wamuamini. Falbida'u qa'imatun ala alkhusuma, bid'a imesimamia kwenye ala alkhawdhi fi dinillah, imesimamia kwenye kuzungumza na kujadili mazungumzo yasiyo ya haki katika dini ya Allah. Walkhawdhu fi kitabillah, na kujadili katika kitabu cha Allah bila ya kukusudia haki. Walisbatu hadha albatil ila kitabillah, alafu ikawa inanasibishwa batili hiyo ambao wanaizungumza watu hao, wakawa wanainasibisha kwenye kitabu cha Allah. Wa ila sunnati rasuli, na kwenye sunna ya mjumbe wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Fayajibu mufarakatahum, ni wajibu kutengana na watu wa aina hiyo. Wa rasulu kama qara'na, na mjumbe wa Allah, mtume kama tulivyosoma, anasema fa idha ra'aytumul ladhina yattabi'una ma tashabaha minhu, ukiona wale wanaofuata zile aya ambazo ni mutashabi au hadithi ambazo ni mutashabi, fa ulaika alladhina samma Allah, hao ndio wale ambao Allah amewataja. Fahdharuhum, basi jihadhari nao. Muda wetu umetishia kwa leo, inshallah tutaishia hapa, yapo mebaki kipande kidogo, lakini tunachunga masharti na vigezo. Naam, subhanakallahumma bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.